یا سیدی ارشاد فرمائیں، فرش پر بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا سارا فرش دھونا ضروری ہے؟ ورنہ پوچھا کی صورت میں پاک کیسے ہوگی؟ فرش سے مراد کارپیٹ ہے یا پتھر کی زمین؟ ٹھیک ہے نا، اگر پتھر کی سے زمین ہے، ابھی دری اٹھاؤ گے تو جو زمین نکلے گی نا، یہ پتھر کی زمین ہے، تو اس زمین پر اگر کوئی نجاست لگ گئی اور وہ ہوا سے، دھوپ سے یا ویسے ہی رگڑ کھا کر یا خامہ کھا خشک ہو گئی، سوکھ گئی، دیوار پہ لگ گئی سوکھ گئی، اور اب اس پر نجاست کا اثر نہیں ہے، تو یہ جگہ پاک ہو گئی، اس پر نماز پڑھنا جائز ہو گیا، مگر اس پر تیمم اس حصے پر نہیں کر سکتے جب تک اس کو باقاعدہ رگڑ کر یا دھو کر پاک نہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک تو یہ صورت ہے، دوسری صورت ہے کارپیٹ، کارپیٹ کا کوئی اگر حصہ نجس ہو گیا، اس کو پاک کرنا بہت آزمائش، آج کل گھروں میں کارپیٹ بہت ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں نے پیشاب تو کرنا ہی ہوتا ہے، اس پہ کبھی بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کبھی بڑا ہے اس کے پاؤں میں نجاست لگ جاتی ہے، خاص کر قربانی کے دنوں میں، ہمارے یہاں تو جیسے پاکستان میں تو گلی گلی میں گائے بکرے کٹتے ہیں، تو خون والے پاؤں لے کر بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا ہوگا نا پاک، خون والے پاؤں لے کر بھی کارپیٹ پہ چڑھ جاتے ہوں گے اور سب کچھ ہوتا ہوگا، تو اب یہ کارپیٹ ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کرنا بہت آزمائش ہے، اور یہ گھروں میں کارپیٹ پاک رہنا ان کا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، مسجدوں میں پیشاب کر دیتے ہیں بچے کارپیٹ پہ، حالانکہ ایسا بچہ جس سے نجاست کا گمان غالب ہے، مسجد میں ایسے بچے کو لانا حرام ہے، لیکن لوگ لے آتے ہیں مسجد کے اندر، اور ایسا بچہ مسجد میں لانا جس سے نجاست کا گمان غالب نہیں، سمجھدار بچہ ہے، اس کو لانا مکروہ ہے، اب کارپیٹ ناپاک ہو گیا تو اسی حصے کو پاک کرنا، پورا کارپیٹ پاک کرنا ضروری نہیں، لیکن اس حصے کو پاک کرنا بڑا امتحان، اب بیچوں بیچ کارپیٹ کے بچے نے پیشاب کر دیا، اب کرو گے کیا؟ تو پاک کرو گے کس؟ اس کا طریقہ، چونکہ کارپیٹ نچوڑا نہیں جا سکتا، نچوڑنا ممکن نہیں اس کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کو نہر میں رکھ دے، بہتے پانی، نہر ہے، دریا ہے، سمندر ہے، سی، اس کو سی میں رکھ دے باندھ کر، اور وہ پانی جو ہے اس پر بہتا رہے یہاں تک کہ ظن غالب آ جائے، گمان غالب ہو جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ نجاست کو پانی جو بہا کر دے گیا ہوگا، ایک تو یہ صورت ہے، بلکہ یہاں تک بہار شریف نے لکھا ہے کہ پوری رات پڑا رہنے دے، لیکن پوری رات شرط نہیں ہے، بس جب زن غالب آ جائے اتنا رکھے کہ وہ پانی بہا کر لے جائے، اب یہ بھی ظاہر دشوار ہے، ہر جگہ نہر بھی نہیں ہے، بڑے شہروں میں نہر اویلیبل ہونا ضروری، سمندر بھی، سمندر پر اس کا چوکی داری کون کرے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے پاک کرنے کا جو میں نے عرض کیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حصے پر جو کارپیٹ کا حصہ ناپاک ہوا اس حصے پر پانی بہائے، پانی بہا کر اس کو چھوڑ دے، اور یہ آخری قطرہ تک ٹپک جائے اس کا، یعنی مثال کے طور پر اس کو دیوار کے ساتھ لٹکا دے، دیوار کے ساتھ لٹکا دیا، اب اس پر پانی ڈالا، اس کو پاک، یعنی کہ ایک بار دھویا، اس کو دھو کر اب اس کو چھوڑ دیا، جب اس کا آخری قطرہ تک ٹپک گیا تو یہ ایک بار دھونا کہلائے گا، اب دوسری بار دھوئیں، پھر آخری قطرہ ٹپک جائے اس وقت تک اس کو لٹکا کے رکھیں، پھر تیسری بار اسی طرح دھوئیں، جب تیسری بار آخری قطرہ ٹپک جائے گا تب وہ کارپیٹ پاک ہو گیا، اب کتنی آزمائش، تو ایسا کارپیٹ اپنے وہ گھر میں بچھانا کیا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سب کے گھروں میں کارپیٹ یا اکثر کے گھروں میں ہوگا، غریبوں کے گھروں میں کم ہوتا ہے، مالداروں کے گھروں میں موٹے موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں، اس کے نیچے بھی وہ فوم بچھاتے ہیں، سجدہ بھی دشوار ترین ہو جاتا ہے، سجدے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پیشانی اتنی دبائے، ناک کی ہڈی زمین پر لگانی ہوگی، اور پیشانی جو اتنی دبانی ہوگی کہ اب دبائے تو نہ دبے گی، اتنی دبانی پڑے گی سجدے میں، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا اگر ایسے ہی نارملی چھوڑ دی پیشانی تو کارپیٹ پہ، تو یہ عام جس کے نیچے فوم نہیں ہے وہ کارپیٹ کم نرم ہوتا ہے، فوم والا بہت نرم ہوتا ہے، مگر اب ظاہر ہے گھروں میں تو چلے گی بھی نہیں، ابھی مسجدوں میں بچھاتے ہیں، اپنی فیضان مدینہ میں تو میں نے روکا ہوا ہے، کہ انشاءاللہ میرے جیتے جی تو امید ہے کہ نہیں بچے گا کارپیٹ، لیکن بعد میں کچھ کہہ نہیں سکتے. خالی زمین ہم نے رکھی ہوئی ہے، خالی زمین پر سجدہ بلا حائل سجدہ یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے. کپڑا بھی نہ بچھا ہوا ہو، بالکل خالی زمین ہو یہ افضل ہے. لیکن سردیوں میں بہرحال بچھانا پڑے گا کہ زمین میں پھر ٹھنڈا فرش اور تکلیف ہوگی، تو یہ بھی ماننے یہ خشوع ہوگا، خشوع خضوع سے رکے گا، تو اب کپڑا بچھا لیں. اور ویسے بھی کپڑے پر، کپڑے کے مسلے پر سجدہ کرے تو گناہ نہیں ہے، افضل یہ کہ نہ بچھائے، بچھا لے تب بھی، سخت گرمی میں بچھا لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.